angali ya bandize. Tukawa tulia. Anasema hivi, baada ya kufika pale kwenye harusi, wakapata huduma ya chakula. Baada ya kula asubuhi yake sasa ya jana, ndio wakaanza kumwa matumbo. Baada ya kumwa matumbo, baada ya eti baada ya kujisikia kwamba wameanza kumwa matumbo, ndio wakaamua waende nani hospitali. Ya labda tumbo lilikuwa linaumaje? Tumbo. Yaani kitendo tuanga kijoki hunda nzinga. Yaani anasema eti walikuwa ni kichomi kama vile kina msokota yani. Alikuwa anasokotwa. Na tumbo linafanya? Tumbo linavimba. Mhm. Ulipelekwa hospitali gani labda? Kimea. Hospitali ya Kimea. Na vipi hali ya sasa hivi? Fadhali. Labda samani, kwa jina unaitwa nani? Alespicius. Alespicius nani? Patrice. Aha, labda hali ilikuwaje ya mkeo, unaweza ukatueleza nini kilitokea? Sasa mimi kwa sasa mke wangu yani nitoka huku jioni nikakuta na yeye mwenyewe anaumwa. Mpaka asubuhi nikampeleka leo Kimea. Tena sasa hivi tukarudi. Kwa hiyo mmempatiwa dawa? Na huyo mtoto. Na mtoto na mwenyewe alikuwa ruhusini. Na yeye alishiriki chakula. Habari za muda huu mama? Nzuri. Kwa jina unaitwa nani tafadhali? Kwa jina unaitwa nani? Jeselida. Jeselida nani? Mtarangaro. Mtarangaro ni mkazi wa kijiji kipi? Ni mkazi wa kijiji kipi? Kisana. Mama unatokea hospitali sasa hivi. Labda unaweza kutuelezea tukio lilikuwaje mpaka nyie mnafikishwa hospitali, na mlikuwa wangapi kwenye familia yenu? Mlikuwa wangapi kwenye familia yenu na nini kimetokea mpaka mnafikishwa hospitali? Tayari tukabanzibwa kunanga. Muri bangahe? Tuli akabanzibwa ibanye hatao. Akabanzibwa. Anasema alianza kuugua ni mume. Baadaye akawa huyu na ni mke. Naye akaugua. Pamoja na watoto walikuwa shuleni. Baada ya hapo kukazibwa, kiazoka kutwara hospitali. Katu kazibwe, kiazoka kutwara hospitali. Lini waliwapeleka hospitali? Baba wapeleka leo. Baada ya kuzidiwa nguvu, kamua wachukue hospitali. Kwa hiyo wamewachukua leo. Leo asubuhi. Kwa hiyo baada ya kuwa mmepelekwa hospitali, mmepata huduma na imekuwaje labda matibabu? Batwe na kegitwanya. Batwe mbazitwanya. Alafu ndo mmetoka. Ndo mkatoka. Batugambia kwamba mtwara na manya. Nasema wamemwambia hivi. Mtu kama amejisikia yuko anajisikia amepona kidogo. Au nawezekana akaondoka. Yaani amepata nafuu. Nafuu kidogo. Baada ya kuwa wamepewa dawa. Baada Mlikuwa wangapi hapo hospitali? Watano. Na yaani tofauti wewe na mume wako, wengine wananchi wa kawaida. Zaidi ya 150. Mke wangu ambaye anaitwa Flaviana Galasius na mtoto anaitwa Eladia Galasius. Ila baada ya kusali misa tukamaliza, tukaenda kusherehekea pale harusi, wakapewa chakula. Wakala, ila hatukujua kwamba chakula kilikuwemo na sumu. Baada ya asubuhi yake ambaye ni jana siku ya Jumatano, kuamka asubuhi ambaye alianza kuugua ni mtoto. Baada ya muda akafuatia mama yake ambaye ni mke wangu. Sasa kilichofuatia, mimi papo hapo nikanunulia dawa ambayo dawa tatu dozi yani. Dawa gani? Dozi ya mseto. Kaanza kumeza, ila hali yao haikuendelea vizuri, na maanisha tukawepo ikikawa jioni, bado hali yao haikuwa nzuri. Kukacha leo ambao asubuhi yake tukachukua hospitali Kimea. Walipofikishwa bado hali yao haikulizisha, wakapewa madawa, na baadaye ambao daktari akasema ya kwamba ambao unajisikia wamepata angalau kidogo wanaweza wakaondoka. ambao bado hawajajisikia vizuri walale hapa. Ambaye mimi mke wangu bado hali yake haikuwa nzuri, nimemwacha amelazwa pale. Na mtoto je? Mtoto hali yake inaendelea vizuri. Huyo amemenya na bibi yake kule. Naona huyo anapona.